فن اول مولانا ہم نے شروع کیا تھا علم معانی، سب سے پہلے اس کی تعریف انہوں نے بتلائی کہ ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، کہ وہ لفظ عربی کے ان احوال کو پہچاننا ہے جن کے ذریعے لفظ مطابق ہوگا کس کے؟ مقتضى حال کے. جی، اور علم کے دو معنی کیے تھے، کہ علم ملکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، قدرت کے معنی میں بھی، اور قواعد معلومہ کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یعرفو کا لفظ استعمال کیا تھا کیونکہ اس میں ہم جزئیات کو جانیں گے، ایک ایک فرد کو بھائی. جی، اور یطابق اس کے وہ احوال جانیں گے جن کے ذریعے لفظ مطابق ہوتا ہے مقتضی حال، تو باقی احوال خارج ہوئے بھائی جو اور قسم کے ہیں. اور پھر یہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس علم کے میں معرفت کا جو لفظ آیا، اس معرفت سے معرفت تصوری نہیں مراد بلکہ معرفت تصدیقی مراد ہے. جی، اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مقتضی الحال جو ہے ظاہر کلام سے کیا مفہوم ہوا تھا، کس کا نام ہے مقتضی حال؟ خصوصیت کا نام ہے. اور احوال وہ بھی حال بھی کس سے عبارت ہوا؟ خصوصیت سے، کہ اس خصوصیت کے ذریعے لفظ مطابق ہوگا بھائی. تو اس صورت کے اندر خرابی لازم آ رہی تھی. کیا خرابی؟ کہ مطابق کون ہوا؟ لفظ مطابق ہوا. کس کے ذریعے مطابق ہوا؟ احوال. تو احوال وہ مطابق بھی ہوئے، اے مطابقن بھی سبب ہی، یعنی ان کے سبب سے مطابق ہوا کا، تو وہ مطابق بھی ہوئے. اور کس کے مطابق ہوا کا لفظ؟ مقتضی حال کے. تو مقتضی حال کیا ہوا؟ مطابق ہوا. سمجھے؟ لفظ ہوا مطابق، احوال ہوئے مطابق بھی، اور مقتضی حال کیا ہوا؟ مطابق بھائی. اب مطابق اور مطابق کا اتحاد باطل ہے، ایک ہی چیز مطابق بھی ہو اور مطابق بھی ہو، یہ باطل ہے مولانا. جی، تو اگر ہم احوال سے مراد بھی خصوصیت لے لیں اور مقتضی حال سے بھی کیا مراد لے لیں؟ خصوصیت. تو کیا معنی ہوگا؟ وہ خصوصیت ہے جس کے سبب سے لفظ مطابق ہوتا ہے. کس کے مطابق ہوتا ہے؟ خصوصیت کے. تو دیکھا، مطابق بھی اور مطابق میں کیا آیا؟ اتحاد لازم آیا. تو جس طرح مطابق اور مطابق میں اتحاد باطل تھا، اسی طرح مطابق بھی اور مطابق میں اتحاد بھی باطل ہے. جی، تو لہذا انہوں نے کیا کہا تھا؟ احوال مقتضی حال سے کیا مراد لیں بھائی؟ کہتے ہیں وہ جو ہم نے تحقیق کی تھی کہ اس سے کیا مراد لو؟ کلام کلی مراد لو. جی، کلام کلی جو اس خصوصیت پر مشتمل ہو. جی، اور پھر انہوں نے آپ کو ایک سوال کا جواب دیا اور بتلایا، اشکال یہ ہوتا تھا کہ بھئی اسناد کے احوال داخل نہیں، کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ کس کے احوال کو جانیں گے؟ لفظ عربی کے احوال کو. اور اسناد تو نسبت ہے بھئی، نسبت تو لفظ نہیں. جب لفظ نہیں تو اس کے احوال بھی کیا ہوئے؟ اس علم سے خارج ہوئے، کیونکہ ہم نے کہا تھا لفظ کے احوال جانیں گے اور احوال اسناد احوال لفظ نہیں. جی، تو جواب دیا کہ بھئی براہ راست اگرچہ یہ لفظ کے احوال نہیں، لیکن واسطے کے ذریعے کیا ہے؟ لفظ ہی کے احوال، کیونکہ اسناد آئے گی ہی لفظوں کے اندر، جملے کے اندر، اور جملہ لفظ ہے، تو گویا اسناد کے احوال بھی کس کے احوال ہو گئے؟ لفظ ہی کے احوال ہو گئے، اگرچہ بلا واسطہ نہ صحیح، بالواسطہ ہی صحیح. جی، اس کے بعد انہوں نے وجہ حصر ذکر کی تھی علامہ مصنف نے، کہ بند ہے مقصود بھائی، ان میں معانی کا مقصود کتنے ابواب میں بند ہے؟ آٹھ ابواب میں. تو مقصود کے لفظ کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ بھائی اس علم معانی کے اندر تو تین چیزیں اور بھی ذکر کی ہیں انہوں نے، آٹھ ابواب آگے آ رہے ہیں، اور شروع میں آپ کو تعریف بھی انہوں نے بتلائی. وجہ حصر بھی یہ مصنف ذکر کر رہے ہیں اور آگے تنبیہ بھی جو آج آپ پڑھیں گے، یہ تین چیزیں بھی ہیں، اس کے بعد آگے کتنے ہیں؟ آٹھ ابواب ہیں۔ تو وجہ حصر درست نہ رہی، آپ نے کہا آٹھ ابواب ہیں، بھئی یہ تو خارجی ہو گئیں، حالانکہ ان کو مصنف نے کس میں؟ علم معانی ہی کے ذیل میں ذکر کیا۔ تو جواب دے دیا مولانا، المقصود من علم المعانی کہ جو آٹھ ابواب ہیں وہ کس پر مشتمل ہیں؟ جو مقصود ہے علم معانی کے، یعنی علم معانی میں جو مسائل آئیں گے ان پر مشتمل ہے، تو وہ آٹھ ابواب ہیں۔ تو مقصود جب کہا تو غیر مقصود یہ خارج ہوئے بھائی جی، یعنی غیر مسائل خارج ہوئے، اور وہ آٹھ ابواب یہ مولانا اسناد خبری کے احوال ہیں، مسند الیہ کے احوال، مسند کے احوال، متعلقات فعل کے احوال، قصر کیا اور قصر اور انشاء ہے، فصل اور وصل ہے، ایجاد اتناب مساوات، اور باقیوں میں احوال کا لفظ نہیں لے کر آئے قصر اور اس کے ماں باپ میں، کیونکہ یہ خود ہی کیا ہیں؟ احوال ہیں، یہ خود ہی احوال ہیں جی۔ خود ہی احوال ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مصنف نے وجہ حصر ذکر کی بھائی، آٹھ ابواب میں کیوں بند ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کلام یا تو کیا ہوگا؟ خبر ہوگا یا انشاء جی جی، خبر اور انشاء اس لیے کہ اس کلام کے لیے کوئی نسبت خارج میں ہوگی یا خارج میں نہیں، اگر ہوگی تو یہ اس کے مطابق ہوگا یا مطابق نہیں ہوگا، تو یہ خبر ہے بھائی، صادق ہے یا کاذب، اور اگر نسبت نہیں خارج میں تو یہ انشاء ہے بھائی، انشاء ہے، اور پھر اگر یہ خبر ہے تو خبر کے اندر کیا ہونا؟ مسند الیہ کا ہونا ضروری، مسند کا ہونا ضروری، اسناد کا ہونا ضروری، اور مسند کبھی فعل یا شبہ فعل ہوگا تو اس کے لیے متعلقات ہوں گے، مفعول بھی وغیرہ بھی آئیں گے جی۔ تو یہ کتنے باب ہو گئے؟ چار باب، مسند الیہ، مسند، اسناد اور متعلقات فعل جی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بیان ہوگا بعض کے اندر بھائی جی، کہ یہ اسناد اور یہ جو متعلقات فعل ہیں، یعنی فعل یا شبہ فعل کا جو تعلق ہے اپنے متعلق سے، تو یہ اسناد جو تھا یا یہ جو تعلق تھا اس میں قصر ہوگا یا قصر نہیں ہوگا، تو یہ کون سا باب بن گیا؟ قصر کا جی۔ اور پھر ہر جملہ دوسرے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، وصل ہوگا یا ملا ہوا عطف ہوگا یا عطف نہیں ہوگا، اگر عطف نہیں تو فصل ہوا، اگر عطف ہے تو یہ فصل وصل کا باب ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کلام بلیغ یا تو زائد ہوگا اصل مراد پر کسی فائدہ کی وجہ سے یا زائد نہیں ہوگا، تو یہ ایجاد اتناب مساوات کا باب ہو گیا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ آسان لفظوں میں وجہ حصر یوں سمجھو مولانا کہ کلام، یہ کس کی بحث کر رہے ہیں ہم؟ کلام کی، کلام کے اندر حکایت ہوگی محکی عنہ سے یا حکایت نہیں ہوگی، یعنی خارج سے حکایت ہوگی یا حکایت نہیں ہوگی، اگر حکایت نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ انشاء، اگر حکایت نہ ہو تو انشاء، اگر حکایت ہے تو پھر اس کا تعلق ایک جزء جملہ سے ہوگا یا جملتین یا فصاعدن سے ہوگا، دو جملوں یا زیادہ سے اس کا تعلق ہوگا، یا عام ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ عام ہوگا۔ اچھا یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ حکایت ہوگی محکی عنہ سے یا حکایت نہیں، اگر حکایت نہ ہو تو کون سا باب؟ انشاء کا باب جی، اور اگر حکایت ہو تو پھر اس میں کیا کریں گے؟ بحث ہم کریں گے اس میں، یا تو جزء جملہ سے بحث کریں گے یا دو جملہ تین سے، یا کیا کریں گے؟ عام ہوگا، دو جملے سے تعلق ہو یا ایک سے تعلق ہو جی۔ تو اگر جزء جملہ میں ہم بحث یا تو کس سے کریں گے، مسند الیہ سے بحث کریں گے، یا مسند سے کریں گے، یا کس سے کریں گے؟ اسناد سے. یہ کتنے باب ہو گئے؟ تین، اور ایک وہ پہلے انشاء کا گزرا تھا، کتنے ہو گئے؟ چار. پھر اگر وہ متعلقات جو ہے وہ مسند اگر فعل یا شبہ فعل کی صورت میں ہے تو یہ متعلقات فعل کا باب ہو گیا. جی، تو متعلقات فعل کی بحث اس میں ہو جائے گی. اور اگر پھر مسند، یہ جو اسناد ہے، جی، اسناد اور تعلق، اس میں حصر ہوگا یا حصر نہیں ہوگا، تو یہ قصر کا باب ہوا. جی، اور یا پھر بحث ہماری ہوگی کس سے؟ دو جملوں کے آپس میں یا زیادہ جملوں کے آپس میں، تعلق سے. اور یہ کون سا باب ہوا؟ فصل اور وصل کا. اور یا بحث ہماری عام ہوگی جس کا تعلق جزء جملہ سے بھی ہو سکتا ہے اور جملہ دو یا زیادہ جملوں سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ باب کون سا ہوا بھائی؟ ایجاد اتناب اور مساوات. اچھا، تو کہتے ہیں کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء، انکان علی نسبتی ہی خارج، اگر اس کی نسبت کے لیے کیا ہو؟ خارج. اور یہ خارج سے میں نے بتلایا تھا کیا معنی ہے خارج؟ نسبت خارجی. میں نے بتلایا تھا نسبت تین قسم پر ہے، ایک نسبت کلامی، ایک نسبت ذہنی، ایک نسبت کلامی. وہ جو کلام سے کیا رہی ہے، مفہوم ہو رہی ہے، نسبت ذہنی جس کا تصور ہم نے ذہن میں کیا، اور نسبت خارجی جو کیا ہے، خارج میں موجود ہے. تو جی، تو آگے متن میں نسبت کا لفظ آ رہا تھا، تو علامہ طفتزانی نے پہلے ہی سے آپ کو اس کے بارے میں بتلانا شروع کیا بھائی. کہتے ہیں اس لیے کہ کلام جو ہے یقینی طور پر وہ کس پر مشتمل ہوگا؟ نسبت پر مشتمل ہوگا. اور وہ نسبت قائم ہوگی کس کے ساتھ؟ نفس متکلم کے ساتھ. میں نے بتلایا تھا قائم بھائی یہاں کس معنی میں کریں گے؟ قائم ہونے کا کیا معنی؟ یعنی اس کا ادراک کرتا ہے بھائی متکلم بھائی. سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو یہاں معنی غلط ہو جائے گا بھائی، کیونکہ وہ قائم نفس متکلم کے ساتھ کون سی ہوتی ہے؟ نسبت ذہنی، وہ اس کے ذہن کے ساتھ قائم ہے. اور نسبت کلامی تو کلام کے ساتھ قائم ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ نفس متکلم. تو اشکال وارد ہوتا تھا، جواب دیا مولانا آپ کو کہ کیا معنی ہے ادراک، کہ قائم ہے نفس متکلم کے ساتھ، یعنی اس کا ادراک وہ کرتا ہے، اس لیے بڑا وہ ہوا. یہاں سے آگے مولانا علامہ طفتزانی نسبت کی ایسی تعریف کر رہے ہیں جو نسبت خبری کو بھی شامل ہے اور نسبت انشائی کو بھی شامل ہے. کہتے ہیں وہ تعلق ہے دو چیزوں کا، دو چیزوں میں سے ایک کا دوسری کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ اس پر سکوت صحیح ہو، چاہے وہ تعلق ایجابن ہو، ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہو، اور سلبن، یا ایک چیز کا دوسری چیز سے سلب ہو، اور غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ ہو، کما فی الانشائیات، جیسے کس میں ہوتا ہے؟ انشاء میں ہوتا ہے. انشاء میں غیر ایجاب اور غیر سلب ہوتا ہے، نہ وہاں ایجاب ہے اور نہ وہاں پر سلب ہے. تو دیکھا غیرہما کے ذریعے کیا داخل ہو، کون سی نسبت؟ جو انشاء میں ہے. انشاء میں ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، کیونکہ انشاء کے اندر میں نے بتایا مولانا اصل وضع کے اعتبار سے ایجاب و اثبات نہیں ہے، اصل وضع کے اعتبار سے ایجاب اور اثبات. ہاں، اس کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے بھائی، ایجاب اور اثبات اور سلب اس کے ساتھ لازم ہے. جی، لازم. مثلا آپ نے کیا کہا؟ اضرب زیدن. اس اضرب زیدن کے اندر وضع کے اعتبار سے ایجاب اور اثبات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ لازم ہے. کیا معنی ہے اضرب زیدن کا؟ ضرب زیدن مطلوب. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، تو ایجاب مطلوب. اور لا تضرب زیدن، ضرب زیدن لیس بھی مطلوب. تو دیکھا سلب ہے. جی، وتفسيرها بإيقاع. کہتے ہیں بعض علماء نے اس نسبت کی تعریف کیا کی ہے، ایقاع المحکوم به على المحکوم عليه جی، اور صلبه عنه، محکوم به کا ایقاع کرنا، وقوع کرنا کس پر مولانا؟ محکوم علیہ پر، یا محکوم به کا کیا کرنا؟ سلب کرنا محکوم علیہ سے. کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس مقام پر درست نہیں، اس لیے کہ یہ صرف نسبت خبری کو شامل ہے اور نسبت انشائی کو شامل ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم نے یہاں ایسی تعریف کرنی ہے جو نسبت خبری کو بھی شامل اور نسبت جی، کیونکہ آگے ہم نے اسی کی تو تقسیم کر رہے ہیں، اما خبر ان او انشاء، ان کلام خبر ہوگا یا انشاء، اگر وہ انشاء کو شامل ہی نہیں تو اس کی تقسیم کیسے درست جی. کیوں؟ وجہ یہ کہ ایقاع کا کیا معنی ہے مولانا؟ ادراک. کس چیز کا؟ وقوع نسبت. ادراک کس چیز کا؟ وقوع نسبت کا، کہ وہ نسبت واقع ہے، اور واقع ہے یعنی مطابق ہے کس کے ساتھ؟ خارج کے ساتھ، یا مطابق نہیں ہے کس کے ساتھ؟ خارج کے ساتھ. ایقاع کا کیا معنی؟ وقوع نسبت کا ادراک، یعنی نسبت واقع ہے. کیا ہے نسبت؟ واقع ہے یعنی خارج کے مطابق ہے. کیا ہے؟ خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے جی. تو کہہ رہے ہیں مولانا انکان لنسبتہ خارج، اگر کلام کی نسبت کے لیے کوئی خارج ہو، یہاں خارج کس معنی میں ہے؟ ذہن نسبت، یہ خارج سے مراد مولانا خارج نفس الامر میں، واقع میں جو خارج ہے وہ نہیں مراد، بلکہ یہاں کیا مراد ہے خارج سے؟ نسبت خارجی، نسبت جو دو چیزوں کے درمیان ہوگی. کہتے ہیں انکان لنسبتہ نسبت الکلامی، اگر نسبت کلام کے لیے نسبت خارجی بھی ہو، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ نسبت کلام کے لیے نسبت خارجی بھی ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک میں، یعنی دونوں طرفین کے درمیان خارج میں، یہ خارج جو ہے اس کا معنی ہے واقع میں، اس سے خارج ہی مراد ہے، اور پہلے جو خارج آیا تھا اس سے نسبت، تو کلام کی نسبت نسبت کلامی مطابق ہوگی نہیں، نسبت ذہن نسبت کلامی کے لیے نسبت ذہنی ہوگی، نسبت خارجی ہوگی، یعنی دو طرفین جو ہیں خارج میں، ان کے درمیان نسبت ثبوتی ہوگی، یا نسبت ایک چیز دوسرے کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے جی. تو نسبت کلامی کے لیے نسبت خارجی ہوگی تو طابقہ، اور یہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہوگی یا اس کے مطابق نہیں ہوگی جی. تو یہ خبر ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اس کی نسبت کلامی کے لیے نسبت خارجی نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ انشاء. آگے علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا کہ یہ کلام بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نسبت انشاء کے اندر، انشاء کے اندر نسبت کلامی کے لیے نسبت خارجی ہوتی ہی نہیں. کہتے ہیں ایسا نہیں، انشاء کے اندر بھی نسبت کلامی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نسبت خارجی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ خبر کے اندر وہ نسبت خارجی مقصود بھی ہوتی ہے اور انشاء کے اندر وہ مقصود نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ مثلا آپ نے کیا کہا؟ اضرب زیدا، اس میں طلب ہے، طلب، تو واقع کے اندر بھی نسبت خارجی بھی ہے اس کے لیے، اور وہ کیا؟ کہ کلام نفس اس کو طلب بھی کر رہا ہے، یا تو جو کلام کے اندر طلب پائی جا رہی ہے، واقع میں بھی وہ طلب ہے یا طلب نہیں ہے، یہ دیکھا، تو یہ خارج آ گیا اس کے لیے مولانا، لیکن یہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود نہیں ہوتا جی. اور آگے انہوں نے پھر آپ کو یہ بتلایا کہ نسبت خارجی جو ہے وہ قطع نظر ہوتی ہے کس سے؟ نسبت کلامی اور نسبت اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں بھائی. نسبت کلامی میں چاہے اس کا سلب آ رہا ہو چاہے کیا ہو رہا ہو, اس قطع نظر مولانا خارج کے اندر ایک چیز دوسری کو حاصل ہوگی قطعاً یا حاصل نہیں ہوگی. مثلا جب آپ نے کہا زیدن قائمن, زیدن تو اب نسبت قیام مثال کے طور پر حاصل زید کو قطعی طور پر, تو کیا یہ آپ کے زیدن قائمن کی وجہ سے اس کو حاصل ہوا قیام؟ جی نہیں, یہ تو آپ کے زیدن قائمن کہنے سے نہیں حاصل ہوا بھائی, اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں. جی وَهَذَا مَعْنَى وُجُودِ النِّسْبَةِ الْخَارِجِيَةِ, اور یہ معنی ہے نسبت خارجیہ کے وجود کا, یہ معنی ہے نسبت خارجیہ کے وجود, یعنی قطعی طور پر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے, یا قطعی طور پر ایک شے کا سلب دوسری شے سے, یہ کیا ہے نسبت خارجیہ کے پائے جانے کا یہ معنی ہے. جی دیکھیے آگے بھائی آخر میں علامہ طفتازانی نے یہ کہا بھائی, کہ انہوں نے الگ الگ باب کیوں بنائے یہ ذکر کرنا چاہیے تھا, وجہ حصر اتنی ضروری نہیں تھی تو, اور کیوں بنایا ان کو, وجہ کیا ذکر کی انہوں نے اپنی شرح میں, کیا وجہ ذکر کی ہے, یہ ابواب کثرت مباحث کی وجہ سے ان کو کیا کیا الگ الگ ذکر کیا. تنبیہ علی تفسیر الصدق والکذب, ای ہذا تنبیہ, یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے مولانا, ای ہذا, ہذا تنبیہ, تنبیہ لغت میں کہتے ہیں مولانا, نبہ ینبہ تنبیہا, کسی کو متنبہ کرنا بیدار کرنا بھائی, جگانا اس کو, اور اصطلاح میں مولانا وہ کلام مفصل ہے جس کا معنی ما قبل کے مجمل کلام سے سمجھ میں آ رہا ہو بھائی, یعنی ما قبل میں ایک بات اجمالاً ذکر ہوئی تھی, اب آپ کا ارادہ ہے اس کو تفصیلاً ذکر کریں تو اس کو کس عنوان سے ذکر کریں گے, تنبیہ کے عنوان سے ذکر کریں گے بھائی. تو اس تنبیہ کے تحت صاحب تلخیص صدق خبر اور کذب خبر کو بیان کریں گے بھائی. ما قبل میں خبر کا ذکر گزرا تھا بھائی کہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا, اور ساتھ ساتھ تطابقہ او لا تطابقہ والانا, کہ وہ کلام خارج کے مطابق ہوگا یا مطابق نہیں ہوگا, اور یہی مطابق ہونا صدق ہے اور مطابق نہ ہونا یہ کیا ہے, کذب ہے. تو اجمالاً ایک چیز گزر چکی تھی, صدق اور کذب کا ذکر اجمالاً آیا تھا, اگرچہ نام لے کر انہوں نے نہیں بتلایا کہ یہ مطابق ہو تو صدق ہے, مطابق نہ ہو تو کذب ہے, لیکن اجمالاً آ گیا تھا. تو اب اس کو تفصیلاً بیان کرنا چاہتے ہیں تو تنبیہ کے عنوان کے تحت اس کو ذکر کریں گے بھائی. تنبیہ علی تفسیر الصدق والکذب الذی, اچھا جی, تنبیہ علی تفسیر الصدق, تنبیہ نکرہ ہے, نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے مولانا, اور عموماً نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لیے صفت واقع ہوتا ہے, تو یہاں بھی یہ صفت بنے گا. ہذا تنبیہ دال علی تفسیر الصدق والکذب, تو یہ تنبیہ ہے جو دلالت کر رہی ہے علی تفسیر الصدق والکذب, کس کی تفسیر پر, صدق و کذب کی تفسیر پر, الذی قد سبق اشارت ما الیہ, وہ صدق و کذب جس کی طرف گزر چکا ہے کچھ نہ کچھ اشارہ, اشارت ما مولانا اشارہ نکرہ ہے, نکرہ کے بعد کبھی کبھار ما کو بڑھاتے ہیں ابہام کو بڑھانے کے لیے, تو یہاں بھی ما بڑھایا تقلیل جو تھی اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے, کہ کچھ نہ کچھ اشارہ گزر گیا صدق و کذب کی طرف, کس میں, فی قولہ ماتن کے اس قول میں, تطابقہ او لا تطابقہ کے اندر, اختلف القائلون. یہاں پہلے مسئلہ سمجھ لیں بھائی، اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ کلام خبری صدق و کذب میں بند ہے یا بند نہیں ہے بھائی. تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ کلام خبری بند ہے صدق اور کذب کے اندر بھائی، جو بھی کلام خبری ہوگا یا وہ صادق ہوگا یا کاذب ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام خبری تو ہو لیکن نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو، یہ جمہور علماء کا مذہب ہے بھائی. اس کے مقابلے میں جاحظ ہیں بھائی، جاحظ فرماتے ہیں کہ کلام خبری کا صدق و کذب میں بند ہونا ضروری نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کلام خبری ہو لیکن نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو بھائی، یعنی وہ ان دونوں کے درمیان واسطہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسا کلام بھی ممکن ہے جو نہ صادق ہو اور نہ، جبکہ جمہور کیا فرماتے ہیں کہ کلام خبری جب بھی ہوگا یا وہ صادق ہوگا یا کاذب ہوگا. تو پہلا اختلاف کس کے اندر آیا؟ جمہور اور جاحظ میں. جمہور کیا فرماتے ہیں کہ کلام خبری بند ہے کس کے اندر؟ صدق اور کذب میں. اور جاحظ کیا فرماتے ہیں کہ کلام خبری صدق و کذب میں بند نہیں، ایسا کلام خبری بھی ہو سکتا ہے جو نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو. پھر یہ جو جمہور جو ہیں جو کہتے ہیں کہ کلام خبری بند ہوگا صدق اور کذب میں، ان میں پھر اختلاف ہے. مولانا اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ کلام خبری اگر وہ واقع کے مطابق ہے تو وہ صادق، اگر واقع کے مطابق نہیں تو وہ کاذب ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں نظام معتزلی ہیں بھائی، نظام معتزلی یہ استاد ہیں جاحظ کے بھائی، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں مولانا عربی زبان کے، یہ معتزلی تھے بھائی معتزلی. تو یہ فرماتے ہیں نہیں، واقع کو نہیں دیکھا جائے گا بھائی، کلام خبری اگر اعتقاد کے مطابق ہے تو صادق ہے، اگر اعتقاد کے مطابق نہیں تو کاذب ہے. مثلا مولانا میں کہتا ہوں زید قائم، اب اس بات میں تو نظام معتزلی اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جو بھی کلام خبری ہوگا یا صادق ہوگا یا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام خبری ہو اور صادق بھی نہ ہو اور کاذب بھی نہ ہو. لیکن پھر تفسیر میں اختلاف کیا بھئی، کس کو کہیں گے کلام صادق، کس کو کہیں گے کلام کاذب؟ تو اہل سنت والجماعت کیا فرماتے ہیں کہ کس کے دیکھا جائے گا؟ واقع کو دیکھا جائے گا بھئی. میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا کہ نسبت تین قسم پر ہے، ایک نسبت کلامی ہے، ایک نسبت کلامیہ، ایک نسبت ذہنیہ اور ایک نسبت خارجیہ ہے. نسبت کلامی جیسے میں نے کہا زید قائم بھائی، تو یہ جو کلام سے نسبت سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ نسبت کلامیہ. پھر اس نسبت کا آپ نے ذہن کے اندر بھی تعقل کیا اس کا، تو یہ کیا کہلائے گی؟ نسبت ذہنیہ بھائی، ذہن میں اس کو سوچا. اور خارج کے اندر بھی مولانا قیام زید کے لیے ثابت ہوگا یا ثابت، وہ کیا کہلائے گی؟ نسبت خارجیہ. تو نسبت تین قسم پر ہے. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کلام صادق وہ ہے کہ جو واقع کے مطابق ہو، یعنی یوں کہو نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہو گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ میں نے کہا زید قائم، اس سے نسبت کلامیہ آپ کو سمجھ میں آئی، قیام کس کے لیے ثابت کر رہا ہوں میں؟ اور خارج میں بھی دیکھا جائے گا کہ زید کے لیے اگر قیام ثابت ہے مولانا، تو آپ دیکھو نسبت کلامیہ مطابق ہوئی کس کے ساتھ؟ نسبت خارجیہ کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ کلام صادق ہے. اور اگر میں نے کہا زید قائم اور واقع کے اندر زید، خارج کے اندر زید کھڑا نہیں، تو نسبت کلامیہ کیا ہوئی؟ زید کے لیے ثبوت ہے کس چیز کا؟ قیام کا. اور نسبت خارجیہ کیا ہوئی؟ زید کے لیے قیام کا ثبوت نہیں ہے، تو زید سے قیام کی نفی ہے مولانا. تو نسبت کلامیہ مطابق نہ ہوئی کس کے ساتھ؟ نسبت خارجیہ کے ساتھ. تو یہ کون سا کلام ہو؟ کلام کاذب. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ دار و مدار کس پر ہے مولانا؟ کہ نسبت کلامیہ کس کے مطابق ہو؟ نسبت خارجیہ کے. جبکہ نظام معتزلی کہتے ہیں کہ نسبت خارجیہ کو نہیں دیکھا جائے گا، نسبت ذہنیہ کو دیکھا جائے گا. بھائی اگر نسبت کلامیہ نسبت ذہنیہ کے مطابق ہے تو یہ کیا ہے؟ کلام صادق. اور اگر نسبت کلامیہ نسبت ذہنیہ کے مطابق نہیں تو پھر یہ کلام مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، اگر میرا اعتقاد بھی یہی ہے، یقین بھی یہی ہے کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ کلام واقع کو نہیں دیکھا جائے گا، اچھا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اس کو نہیں. اور اگر میں زبان سے تو کہتا ہوں کہ زید قائم لیکن ذہن میں کیا ہے؟ کہ زید کیا ہے؟ بیٹھا ہے، تو یہ کون سا کلام ہوا؟ کلام اگرچہ واقع کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، واقع میں زید بیٹھا ہی کیوں نہیں، زید کھڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ میرا اعتقاد نہیں. تو نظام معتزلی کیا کہتے ہیں مولانا؟ کس کے ساتھ مطابقت دیکھی جائے گی؟ یعنی اعتقاد مخبر کو دیکھا جائے گا، خبر دینے والے کا اعتقاد کیا ہے. تو اس کلام خبری کی اگر مطابقت آئی مولانا اس کلام اعتقاد مخبر کے ساتھ تو یہ کیا ہے؟ کلام صادق. اور اگر مطابقت نہ آئی تو پھر یہ کلام کاذب ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو چاہے وہ مخبر کا اعتقاد غلط ہی کیوں نہ ہو. مثلا مولانا ایک شخص کہتا ہے السماء تحتنا، آسمان ہمارے نیچے ہے. تو جمہور کیا کہتے ہیں مولانا؟ کس چیز اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ واقع کو. اور اس نے کیا کہا؟ السماء تحتنا، اور یہ واقع کے مطابق ہے، تو یہ کیا ہوا؟ کلام. جبکہ نظام کیا فرماتے ہیں بھائی؟ کس کو دیکھا جائے گا؟ اعتقاد کو دیکھا جائے گا. اگر اس کا یہ اعتقاد ہے واقعی کہ آسمان کیا ہے؟ ہمارے. اب اگرچہ مولانا واقعی کے خلاف ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا کہیں گے؟ صادق کہیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا نظام معتزلی دلیل دیتے ہیں مولانا، عجیب دلیل دیتے ہیں قرآن سے. بھائی اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی، یہ مشکل مقام ہے تلخیص اور مختصر المعانی کا. دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھائی، قرآن میں کیا آتا ہے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین آئے انہوں نے کیا کہا؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے. اچھا کیا گواہی دی انہوں نے؟ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اب آپ بتائیے مولانا کہ یہ کلام واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں؟ واقع کے مطابق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. تو نظام کہتے ہیں دیکھا اگر یہ کلام اگرچہ واقعے کے مطابق ہے اور اس پر منافقین کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہ وہ سچے ہیں، لیکن آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان المنافقین لکاذبون، منافقین کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. معلوم ہوا کہ واقعے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ اعتقاد. چونکہ ان کا یہ کلام ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا اس لیے اللہ نے ان کو کیا قرار دیا؟ کاذب قرار دیا. بھائی دلیل سمجھ میں آئی بھائی ان کی؟ ورد بان المعنى لکاذبون فی الشہادت او فی تسمیتها او فی المشہود به، اعنی او فی المشہود به فی زعمهم الفاسدین. جواب مولانا اہل سنت والجماعت کی طرف سے بھائی، دیکھیے بھائی کتاب پر ذرا، بھائی متن متن دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتاب پر دیکھیے بھائی، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یہ جو جملہ ہے انك لرسول اللہ، یہ مشہود بھی ہے مولانا، انك لرسول اللہ کیا ہے؟ جس بات کی وہ گواہی دے رہے ہیں مولانا، جس بات کی گواہی دی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مشہود بھی، اس بات کی انہوں نے گواہی دی تھی. تو نظام معتزلی کہتے ہیں مولانا کہ ان کو جو کاذبون کا اطلاق آیا ہے منافقین پر، یہ مشہود بھی کے اعتبار سے آیا ہے، چونکہ یہ مشہود بھی ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ بھائی بات ہی سمجھ میں آ رہی ہے، ویسے ہی بیٹھے ہیں خاموش. تو کہتے ہیں یہ مشہود بھی کے اعتبار سے ان کو کاذب کہا گیا، چونکہ یہ مشہود بھی ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں، اس لیے اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ کاذبون. ورنہ تو کہنا یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر واقعے کا اعتبار ہوتا تو یوں ہوتا ان المنافقین لصادقون، وہ کیا ہیں؟ اچھے ہیں، کیونکہ واقعے کے تو یہ کلام مطابق ہے. بھائی جب اہل سنت والجماعت جواب دیتے ہیں مولانا، دو جوابات ہیں مولانا، ایک منعی ہے ایک تسلیمی ہے مولانا. کتنے جوابات ہیں؟ پہلا دوسرا تسلیم، اور پھر اس منعی کے طرق دو ہیں مولانا، دو طرق ہیں مولانا، دو طریقوں سے جواب دیا جائے گا. تو کل کتنے جواب ہو گئے؟ تین. تو دیکھنے میں یہ تین، لیکن دراصل کتنے ہیں جواب؟ دو ہیں، ایک منعی ہے ایک تسلیمی ہے مولانا، البتہ منعی کے طرق دو ہیں مولانا. تو کل تین جوابات ہوئے بھائی. نظام نے کیا کہا تھا بھائی؟ کہ منافقین پر جو کاذبون کا اطلاق ہوا ہے وہ کس کے اعتبار سے ہوا ہے؟ مشہود بھی انک لرسول اللہ کے اعتبار سے. پہلا جواب منعی ہم دیتے ہیں، لا نسلم، ہمیں یہ آپ کی بات تسلیم نہیں ہے، اس اعتبار سے ان کو کاذبون نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو کاذبون کہا گیا ہے جملہ ضمنیہ کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ جملہ ضمنیہ کے اعتبار سے ان پر کاذبون کا اطلاق ہوا ہے. کس طرح بھائی؟ کہ یہ جو انہوں نے گواہی دی، اس گواہی کے اندر انہوں نے تین تاکیدات ذکر کی. انک لرسول اللہ، پہلی تاکید جملہ اسمیہ لے کر آئے، دوسری تاکید انا لے کر آئے، تیسری تاکید لام کو لے کر آئے مولانا. ان تین تاکیدات سے مولانا ایک اور جملہ ضمنیہ حاصل ہوا مولانا. کلام میں تاکید پیدا کی جاتی ہے اپنے اعتقاد کو ظاہر کرنے کے لیے، کس لیے پیدا کی جاتی ہے؟ تو انہوں نے بھی تین تاکیدات ذکر کر کے گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ جو ہم آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں یہ اپنے دل کی گہرائی سے دے رہے ہیں، خلوص قلب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ مجھے بتائیے مولانا، یہ بات خلوص قلب سے تھی؟ نہیں. تو یہ واقعے کے مطابق ان کا یہ کہنا کہ یہ کلام ہمارے دل کی گہرائی سے ہے، یہ کلام خلوص قلب سے ہے، یہ واقعے کے مطابق ہے؟ نہیں. تو یہ کلام واقعے کے مطابق نہیں، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ کاذبون کہا گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو منافقین، تو پہلا جواب منعی مولانا، کیا لا نسلمو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ نظام نے کیا کہا تھا ان کو؟ جھوٹا کہا گیا. کس اعتبار سے؟ مشہود بھی کے اعتبار سے. ہم کہتے ہیں لا نسلمو، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے، مشہود بھی کے اعتبار سے ان کو کاذب نہیں کہا گیا، بلکہ جملہ ضمنیہ کے اعتبار سے کہا گیا ہے. اور جملہ ضمنیہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے مولانا؟ یہ جو تین تاکیدات انہوں نے کلام کے اندر ذکر کی، ان تین تاکیدات کے ذکر کرنے کے ذریعے گویا وہ یہ بتلانا چاہتے تھے کیا؟ کہ ان ھذہ الشہادۃ من صمیم القلب، کہ یہ گواہی کس سے ہے؟ دل کی گہرائی، خلوص قلب سے ہے مولانا، خلوص قلب سے ہے. اور یہ خلوص قلب کے ساتھ تھی؟ نہیں. تو یہ کلام ان کا واقعے کے مطابق نہیں، جب واقعے کے مطابق نہیں تو ان کو کیا کہا گیا؟ کاذب کہا گیا. تو دیکھا مولانا اعتقاد کے اعتقاد پر دار و مدار نہیں ہے بلکہ دار و مدار کس پر ہے؟ واقع پر ہے. وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَقَاذِبُونَ فِي الشَّهَادَتِ, اور رد کیا گیا ہے اس استدلال کو کہ معنی کیا ہے لَقَاذِبُونَ فِي الشَّهَادَتِ, کہ منافقین جھوٹے ہیں کس چیز کے اندر؟ شہادت کے اندر, گواہی کے اندر. یعنی یہ جو گواہی کے اندر انہوں نے تین تاکیدات ذکر کی ہیں اس اعتبار سے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اور فی تسمیتیہا, یا مولانا اس کا نام گواہی رکھنے میں یہ جھوٹے ہیں. بھائی منافقین نے کیا کہا؟ انک لرسول اللہ, اس سے پہلے کیا کہا؟ نشہدو, ہم کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے. اور گواہی کہتے ہیں اس کو مولانا جس میں دل اور زبان ایک ہو. انہوں نے اپنے اس کلام انک لرسول اللہ, اس کا نام کیا رکھا؟ گواہی رکھا. نشہدو کہا یا نہیں کہا مولانا انہوں نے؟ اس کا نام انہوں نے شہادت رکھا. اور شہادت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دل اور زبان, اور ان کا دل اور زبان ایک تھا. تو اس کلام کا نام شہادت رکھنے میں وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ دو تو تھے منعی جواب مولانا, منعی جواب کے دو طرق. بھائی پہلا طرق کیا ہوا, طریقہ کیا ہوا بھائی؟ کہ وہ جھوٹے ہیں. لکاذبون کا ان پر اطلاق ہوا ہے کس اعتبار سے مولانا؟ جی شہادت جو کتاب میں لکھا ہے وہ دیکھو بھائی. کاذبون ہے کس اعتبار, کس چیز میں مولانا؟ شہادت میں. کیا مانا شہادت میں؟ کہ شہادت کے اندر جو انہوں نے تین تاکیدات ذکر کی, ان تین تاکیدات سے ایک جملہ ضمنیہ حاصل ہوا, اور وہ کیا تھا؟ کہ ہذہ شہادت من صمیم القلب, یہ گواہی کس سے ہے؟ خلوص ہے. اور یہ کلام جو جملہ ضمنیہ جو حاصل ہوا یہ واقعے کے مطابق نہیں. تو ان پر کاذبون کا اطلاق مشہود بھی کے اعتبار سے ہوا یا شہادت کے اعتبار سے ہوا؟ شہادت کے اعتبار سے ہوا. دوسرا جواب بھی مولانا منعی, کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ انک لرسول اللہ کے اعتبار سے ان کو کاذبون کہا گیا, بلکہ انک لرسول اللہ کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ شہادت. اور شہادت تو کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دل اور زبان, اور ان کے دل اور زبان ایک. تو اس کلام کا نام شہادت رکھنے میں وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. یہ منعی. تیسرا جواب مولانا تسلیمی ہے, کہ ہمیں تسلیم ہے مولانا ان کو کاذبون کہا گیا انک لرسول اللہ مشہود بھی کے اعتبار سے. بھائی منافقین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کہا؟ انک لرسول اللہ. تو مشہود بھی کیا ہوا؟ انک. اور آپ بتلائیے مولانا منافقین کا کیا خیال تھا؟ کیا ان کا یہ کلام واقعے کے مطابق ہے؟ ان کا اپنا کیا خیال تھا؟ وہ جملہ کہہ رہے ہیں مولانا, گواہی دے رہے ہیں, نشہدو انک لرسول اللہ, آپ کیا ہیں؟ اللہ کے. ان کے اپنے خیال میں کیا یہ ان کا کلام واقعے کے مطابق تھا؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر رہے تھے؟ دل سے بھائی, زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں. تو ان کے اپنے خیال میں یہ کلام واقعے کے مطابق, جب واقعے کے مطابق نہیں تو اپنے خیال میں وہ کیا ہیں؟ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ جھوٹے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ان پر کاذبون کا اطلاق ہوا کس اعتبار سے مولانا؟ مشہود بھی ہی کے اعتبار سے ہوا, لیکن ان کے اپنے گمان میں, وہ اپنے گمان میں وہ کیا تھے؟ جھوٹے تھے. ان کے اپنے گمان کے مطابق ان کا یہ کلام واقعے کے مطابق. تو دیکھا, تو اصل ملحوظ کیا ہے مولانا؟ واقعے کے ساتھ مطابقت ملحوظ ہے, اعتقاد کے ساتھ مطابقت ملحوظ نہیں ہے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دوبارہ خلاصہ کلام سنو بھائی. اس بات میں اختلاف ہے مولانا علماء کا کہ کلام خبری صدق و کذب میں بند ہے یا بند نہیں. پہلا مذہب ہے مولانا جمہور کا, جمہور کہتے ہیں کہ کلام خبری بند ہے صدق و کذب میں. جو بھی کلام خبری ہوگا یا وہ صادق ہوگا یا کاذب، جبکہ اس کے مقابلے میں جاحظ ہیں وہ فرماتے ہیں مولانا کہ کلام خبری ضروری نہیں کہ صدق و کذب صادق یا کاذب ہی ہو، بلکہ ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو گئے. پھر جمہور جو کہہ رہے تھے کہ کلام خبری بند ہے کس میں؟ صدق، اور ان میں پھر دو گروہ ہو گئے مولانا. ایک گروہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ کیا فرماتے ہیں بھائی کہ کلام خبری صادق کسے کہیں گے، کلام خبری کاذب کسے کہیں گے. صادق کسے کہیں گے مولانا؟ جو واقعے کے مطابق ہو. اور کاذب کس کو کہیں گے؟ جو واقعے کے مطابق نہ ہو. یعنی نسبت کلامی اگر نسبت خارجیہ کے مطابق ہے تو یہ کلام کیا ہے؟ صادق. اور اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں تو یہ کلام کیا ہے؟ جبکہ نظام کیا فرماتے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں بھائی نسبت خارجیہ کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کس کو دیکھا جائے گا؟ نسبت ذہنیہ، یعنی خبر دینے والے کا اعتقاد دیکھا جائے گا. اگر جو وہ خبر دے رہا ہے اس کا اعتقاد بھی یہی ہے تو یہ کلام کیا ہے؟ صادق. اگرچہ غلطی کیوں نہ ہو، اس کا یہ اعتقاد چاہے غلط ہی مثلا وہ یہ سوچتا ہے کہ آسمان ہمارے نیچے ہے اور اب کہہ رہا ہے السماء تحتنا، تو یہ کلام اگرچہ واقع کے مطابق تو نہیں لیکن اس کے اعتقاد ہے، لہذا یہ کیسا کلام ہوا؟ کلام صادق ہوا بھائی. اور اگر اس کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو کلام تو پھر یہ کیا ہے؟ کاذب ہے. اور دلیل وہ کیا انہوں نے ذکر کی بھائی؟ دلیل قرآن سے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا گواہی دی؟ کیا کہا انہوں نے؟ نشہد انکا لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اگر واقعے کے ساتھ مطابقت ملحوظ ہوتی تو یہ کلام تو بالکل واقعے کے مطابق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان المنافقین لا صادقون، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان المنافقین لکاذبون. معلوم ہوا کہ اعتقاد کے رعایت اعتقاد کو دیکھا جائے گا، اور یہ کلام چونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ کاذبون کہا گیا. جواب دیتے ہیں مولانا اہل سنت والجماعت کے، دو جواب ہیں مولانا، ایک منعی ہے ایک تسلیمی. انہوں نے کیا کہا مولانا؟ کس اعتبار سے ان کو کاذبون کہا گیا ہے؟ مشہود بھی کے اعتبار سے. پہلا جواب منعی ہے مولانا کہ لا نسلم، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں. مشہود بھی کے اعتبار سے نہیں کہا گیا بلکہ شہادت کے اعتبار سے کہا گیا، یا اس کلام کا نام شہادت رکھنے کے شہادت کے اعتبار سے ان کو کہا گیا. یعنی شہادت کے اندر انہوں نے جو تین تاکیدات استعمال کی، ان تین تاکیدات سے ایک جملہ ضمنیہ حاصل ہوا، اور وہ کیا؟ کہ ان ہذہ شہادت من صمیم القلب، کہ یہ گواہی کس سے؟ ہمارے خلوص قلب سے ہے. اور ان کا یہ جو جملہ ضمنیہ جو ہے، یہ کلام جو ہے یہ کلام خبری واقعے کے مطابق نہیں، جب واقعے کے مطابق نہیں تو ان کو کیا کہا گیا؟ کاذب. یا مولانا ان کو یہ جو انہوں نے انکا لرسول اللہ کا نام انہوں نے شہادت رکھا، اس کا نام شہادت رکھنے میں وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اسے کہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دل اور زبان، اور ان کے دل اور زبان، تو نام رکھا شہادت، اور شہادت کہتے ہیں کس کو؟ جس میں دل اور زبان ایک ہو، اور واقعے میں ان کے دل اور زبان ایک نہیں تھے. تو یہ کلام یعنی اس کا نام جو شہادت رکھا، گویا انہوں نے یہ کہا ہمارا یہ کلام کیا ہے؟ شہادت ہے. ہمارا یہ کلام کیا ہے؟ اور یہ واقعے کے مطابق تھا، شہادت تھا، دل اور زبان ایک تھے، تو دیکھا واقعے کے ساتھ عدم مطابقت آئی، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ لکاذبون کہا گیا. اور تیسرا جواب جو تھا مولانا تسلیمی، اور تسلیمی بھائی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو کاذبون کس اعتبار سے کہا گیا ہے؟ مشہود بھی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، لیکن ان کے اپنے گمان میں، ان کا اپنا کیا گمان تھا کہ یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں انکا لرسول اللہ، یہ واقعے کے مطابق نہیں. اور جب واقعے کے مطابق نہیں تو وہ اپنے گمان میں کیا تھے؟ جھوٹے تھے. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما. اختلاف کیا ہے مولانا القائلون، کنوں نے اختلاف کیا ہے؟ وہ جو قائلین ہیں، کس چیز کے قائلین ہیں؟ بانحصار الخبر، کی خبر کے بند ہونے کے، فی الصدق والکذب، صدق اور کذب. وہ لوگ جو قائلین ہیں خبر، کس چیز کے قائلین ہیں کہ خبر بند ہے صدق اور کذب میں، انہوں نے اختلاف کیا ہے کس چیز میں؟ فی تفسیر ہما، صدق و کذب کی تفسیر میں. فقیلا، پس کہا گیا ہے صدق الخبر مطابقتہ، صدق خبر کیا ہے؟ مطابقت ہے اس خبر کی. اے مطابقت حکمی ہی، صدق خبر کس چیز کا نام ہے مولانا؟ مطابقت. کس چیز کی مطابقت؟ ہا ضمیر بھی راجع ہے خبر کو، کہ وہ خبر مطابق ہو للواقع، کس کے مطابق ہو؟ تو اگر واقع کے مطابق ہے تو صادق ہے. وکذبہ عدمہا، اور کذب خبر کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو. فقیل، کہا گیا ہے صدق الخبر مطابقتہ، صدق خبر جو ہے اس خبر کی مطابقت ہے. اے مطابقت حکمی ہی، بے حکم کا لفظ نکال کر علامہ طفتازانی بتلانا چاہتے ہیں کہ مطابقتہ کا لفظ جو گزرا مولانا، اس میں ہا ضمیر سے پہلے مضاف محذوف ہے. کلام اصل میں کیا ہے؟ مطابقت حکمی ہی. کیا کہا انہوں نے مولانا؟ صدق خبر کس چیز کا نام ہے متن میں؟ مطابقتہ، کہ وہ خبر کیا ہو؟ خبر کا مطابق ہونا. خبر کا بتلایا، خبر مطابق نہیں ہوا کرتی بلکہ مطابق حکم ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ خبر تو نام ہے لفظوں کا. میں نے کہا زید قائم، خبر کس کو کہیں گے؟ یہ جو لفظ میں نے کہے زید قائم، یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اور لفظ کس میں مطابقت اور عدم مطابقت نہیں ہوتی. ہاں، ان لفظوں میں جو حکم ہے وہ حکم کیا ہوگا مولانا؟ مطابق ہوگا یا مطابق نہیں ہوگا؟ تو بتلایا، تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مطابقت اور عدم مطابقت کے ساتھ اصلا اور بالذات حکم موصوف ہوتا ہے، اور پھر حکم کے واسطے سے کون موصوف ہوتی ہے؟ خبر بھی موصوف ہوتی ہے، کیونکہ حکم کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ بھئی دیکھو، میں نے کہا زید قائم، یہ جو لفظ میں نے کہے، لفظ مولانا، اس کا نام ہے خبر، اور اس خبر میں کیا موجود ہے مولانا؟ ایک حکم موجود ہے. میں کیا چیز ثابت کر رہا ہوں زید کے لیے؟ قیام. تو یہ جو حکم ہے اصلاً اور بالذات، یہ حکم موصوف ہوتا ہے، یہ مطابق ہوگا. یہ جو زید کے لیے ثبوت قیام ہے، یہ مطابق ہوگا کس کے ساتھ؟ خارج کے ساتھ. یا مطابق نہیں، تو اصل میں موصوف ہوتا ہے مطابقت اور عدم مطابقت کے ساتھ حکم، اور پھر اس حکم کے واسطے سے موصوف کون ہو جاتی ہے؟ خبر بھی. خبر کو بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق؟ حالانکہ خبر تو کس چیز کا نام ہے؟ لفظوں کا نام، اور لفظوں میں مطابقت وہ موصوف نہیں ہوتا. کس کے ساتھ؟ مطابقت اور عدم مطابقت کے ساتھ. ہوئے تو مولانا علامہ طفتازانی یہ بتلانا چاہتے ہیں حکم کا لفظ نکال کر کے، بھئی اصل موصوف مطابقت اور عدم مطابقت کے ساتھ حکم ہوتا ہے بالذات اور بلا واسطہ، اور پھر اس حکم کے واسطے سے کون موصوف ہوتی ہے؟ خبر بھی موصوف ہو جاتی ہے مطابقت یا عدم مطابقت کے ساتھ. للواقعی، مولانا مطابقت ہو اس خبر کی کس چیز کے ساتھ؟ واقع کے ساتھ. بھئی واقع سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وہ هو الخارج الذی یکون لنسبت الکلام الخبری، وہ خارج ہے جو کس کے لیے ہو؟ کلام خبری کی نسبت. بھئی میں نے کہا زید قائم، بھئی یہ کلام ہے، نسبت کلامی کیا ہے مولانا یہاں پر؟ زید کے لیے کیا ثابت کر رہا ہوں میں؟ اس کے لیے کوئی خارج ہوگا یا خارج نہیں ہوگا مولانا؟ کیونکہ آپ کو بتلایا تھا خبر کے لیے ہمیشہ کیا ہوگا؟ خارج ہوگا، خارج ہوگا. وهو الخارج الذي وہ خارج ہے الذي يكون لنسبة الكلام الخبري یہ جو نسبت کلام خبری کے لیے ہو مولانا تو یہ نسبت یہ جو نسبت ہے کلام خبری میں اس کے لیے جو خارج ہے اس وہ کیا ہے واقع وہ کیا اس کا کیا نام ہے واقع واقع کا معنی کر وَكِذْبُهُ اَيْ كِذْبُ الْخَبَرِ عَدَمُهَا اور کذب خبر جو ہے عَدَمُهَا اَيْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ ہاں ضمیر کا مرجع بتلایا مولانا کس کو راجع ہے مطابقت کو عدم مطابقت ہے اس خبر کی لِلْوَاقِعِ کس کے ساتھ واقع کے ساتھ یعنی اَنَّ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ اُوقِعَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فِي الْخَبَرِ یعنی وہ دو چیزیں اللَّذَيْنِ اللذین والا نا اس میں دو لام ہونے چاہیے بھائی ایک ہے اللذین وہ جمع کے لیے ہے اس میں موصول اور ایک تثنیہ کے لیے اللذین ہے اور دونوں میں فرق کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اللذین میں دو لام لکھے جاتے ہیں بھائی یہاں دو لام ہونے چاہیے بھائی کاتب کی غلطی ہے اللذین وہ دو چیزیں اوقع بینہما نسبت کہ جن کے درمیان کیا واقع کی گئی ہے نسبت واقع کی گئی ہے فی الخبر خبر میں بھئی میں نے کیا کہا تھا مولانا زید قائم دو چیزیں کیا ہیں ایک زید ہے اور ایک قیام ہے ان دونوں میں میں نے کیا واقع کی نسبت واقع کی یعنی وہ دو چیزیں اوقع بینہما نسبت ان کے جن میں نسبت واقع کی گئی ہے فی الخبر خبر کے اندر لابد ان یکون بینہما نسبت فی الواقع ضروری ہے کہ ان کے درمیان واقع میں بھی کوئی نسبت ہو جو بھی کلام خبری آئے گا اس کے لئے کیا ہوگا مولانا واقع ہوگا یعنی نسبت کلام خبری کہتے ہی کس کو ہیں جس کے لئے کیا ہو مولانا کوئی نسبت خارجی ہو اگر نسبت خارجی نہیں ہے اس کے لئے تو وہ کیا ہے مولانا انشاء ہے کیا ہے انشاء ہے گزشتہ سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں علامہ تفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ انشاء کے لئے بھی مولانا نسبت خارجی ہوتی ہے البتہ وہاں مطابقت اور عدم مطابقت ملحوظ نہیں ہوتی اس کا ارادہ نہیں ہوتا یعنی وہ دو چیزیں جن کے درمیان خبر میں نسبت قائم کی واقع کی گئی ہے ضروری ہے کہ ان کے درمیان نسبت ہو واقع کے اندر بھی اَيْ مَا قَطْعِ النَّذَرِ عَمَّا فِي الزَّهْنِ یعنی قطع نظر کرتے ہوئے اس سے جو ذہن کے اندر ہے اس نسبت سے جو کس میں ہے یعنی نسبت ذہنیہ سے مولانا قطع نظر نسبت خارجی بھی ہوگی وَعَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامِ اور قطع نظر اس نسبت سے جس پر کیا کر رہا ہے کلام دلالت کر رہا ہے یعنی نسبت کلامیہ سے قطع نظر اور نسبت ذہنیہ سے قطع نظر اس کے لئے کیا ہوگی ایک نسبت خارجیہ ہوگی بھئی کتنے قسم کی نسبتیں ہیں اول کیا ہے نسبت کلامیہ اور دوسری نسبت اور تیسری کیا ہے نسبت خارجیہ تو یہ جو نسبت خارجیہ ہے یہ قطع نظر ہے نسبت ذہنیہ سے اور قطع نظر ہے کس سے نسبت کلامیہ سے نسبت کلامیہ سے بھی اس پر کوئی اثر نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے نسبت ذہنیہ کا بھی اس سے کوئی تعلق مثلا میں نے کہا زید قائم تو نسبت کلامیہ کیا ہے مولانا کلام کے اندر میں نے زید کے لئے کس چیز کا ثبوت کیا ہے قیام کا اور اسی کا میں نے اعتقاد بھی رکھا تصور بھی کیا مولانا یہ کیا ہے مولانا نسبت ذہنیہ اب خارج کے اندر بھی زید کے لئے یہ قیام ثابت ہوگا یا ثابت اگر اس کے لئے یہ قیام ثابت ہے تو کیا یہ قیام جو اس کے لئے ثابت ہے میرے کلام کی وجہ سے ثابت ہے یا میرے نسبت ذہنیہ کی وجہ سے نہیں بھئی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کے لئے خارج میں قطعی طور پر یا تو ثبوت ہوگا یا سلب ہوگا لیکن نسبت ذہنیہ سے اس کو کوئی تعلق نہیں نسبت کلامیہ سے کوئی نہیں فَمُطَابَقَتُ تِلْكَ النِّسْبَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنَ الْكَلَامِ لِلنِّسْبَةِ الَّتِي فِي الْخَارِجِ پس مطابقت اس نسبت کی جو مفہوم ہو رہی ہے کس سے عبارت پہ نظر رکھو بھئی پس مطابقت اس نسبت کی جو مفہوم ہو رہی ہے کس سے کلام سے یہ کون سی نسبت ہوئی بھئی وہ نسبت جو کلام سے مفہوم ہو رہی ہے کون سی ہوئی نسبت نسبت کلامیہ اس کی مطابقت لِلنِّسْبَةِ الَّتِي فِي الْخَارِجِ کس کے ساتھ مطابقت؟ وہ اس نسبت کے ساتھ جو کس کے اندر ہے، خارج کے، خارج میں ہے. آگے دو تین لفظ چھوڑ کر آ رہا ہے صدقن. یہ کیا ہے؟ یہ جو مطابقت نسبت کلامی کی آئی کس کے ساتھ نسبت، یہ کیا ہے؟ صدقن. یہ خبر ہے مولانا، یہ صدق ہے. وعدمها مولانا، اور عدم مطابقت آگے آخر میں آ رہا ہے کذبن. یہ کیا ہے؟ کذب ہے. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ درمیان میں با تصویریہ کے ذریعے مولانا صورت بتلا رہے ہیں بھائی، صورت بتلا رہے ہیں بھائی. دیکھو یہ ہے مولانا نسبت کلامیہ، اور یہ ہے مولانا نسبت خارجیہ بھائی. اگر یہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہو تو یہ کیا ہے؟ کلام صادق. اور اگر یہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ تمہارا نا مطابقت آئے گی تو کلام صادق، مطابقت نہیں آئے گی تو کلام. اب مطابقت کی بھی دو صورتیں ہیں اور عدم مطابقت کی بھی دو. مطابقت کی دو صورتیں یہ ہیں، میں نے یہاں بھی ثبوت ہے نسبت کلامی میں بھی اور نسبت خارجیہ میں بھی کیا ہے؟ ثبوت. میں نے کہا زید قائم، اور خارج میں بھی زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو دونوں ثبوتی ہوئے مولانا، تو یہ مطابقت آ گئی. ایک صورت مطابقت کی، دوسری صورت نسبت کلامی میں بھی سلب ہے اور خارج میں بھی کیا ہے؟ سلب. نسبت کلامی میں میں کہتا ہوں ما زید بقائم، زید کھڑا نہیں، اور خارج میں بھی زید کھڑا نہیں، تو پھر بھی دونوں میں کیا آ گئے مولانا؟ مطابقت آ گئی. تو مطابقت کی کتنی صورتیں ہوئیں؟ دو، ایک ثبوتی اور ایک کہ دونوں ثبوتی ہوں اور یا دونوں سلبی ہوں. عدم مطابقت کے اندر بھی دو صورتیں ہیں مولانا، کیا؟ کہ نسبت کلامی ہو ثبوتی اور نسبت خارجی ہو سلبی. بھائی کلام میں میں نے کہا زید قائم، اور خارج میں زید کھڑا نہیں. یا مولانا ادھر سلب ہو، اس کا عکس کر لو، نسبت کلامی میں سلب ہو اور خارج میں کیا ہو؟ ثبوت. میں نے کہا ما زید بقائم، اور خارج میں زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ عدم مطابقت. تو مطابقت کے اندر یا تو دونوں ثبوتی ہوں گے یا دونوں سلبی، اور عدم مطابقت میں ایک ثبوتی ہوگا اور ایک سلبی ہوگا. دیکھیے بھائی، دیکھیے دوبارہ دیکھیے. فمطابقت تلک النسبت، پس مطابقت اس نسبت کی، المفہومت من الکلام، جو کلام سے مفہوم ہو رہی ہے اس کی، للنسبت اللتی فی الخارج، اس نسبت کے ساتھ جو خارج میں ہے مطابقت آ جائے. کس طرح بھائی؟ دو صورتیں. بان تکونا ثبوتیتین، بئی صورت کے دونوں کیا ہوں مولانا؟ ثبوتی ہوں. او سلبیتین، یا دونوں کیا ہوں مولانا؟ سلبی ہوں. صدقن، یہ کیا ہے؟ صدق ہے. وعدمها اي عدم المطابقت، ہا ضمیر مطابقت کو راجع، اور عدم مطابقت اس نسبت کلامی کی کس کے ساتھ؟ نسبت خارج. نسبت کلامی کی عدم مطابقت کس کے ساتھ؟ نسبت بان تکونا احداہما ثبوتیتن، بئی صورت کے دونوں میں سے ایک کیا ہو؟ ثبوتی. والاخرا سلبیتن، اور دوسری کیا ہو؟ سلبی ہو. کذبن، یہ کیا ہے؟ کذب ہے. وقیل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو کان ذالک الاعتقاد خطأ غیر مطابق للواقع. یہ مولانا نظام معتزلی کے قول آیا مولانا، سمجھ میں نے آپ کو بتلایا. نظام معتزلی استاد ہیں مولانا جاحظ کے بھائی، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں عربی زبان کے بھائی، اور یہ معتزلی تھے مولانا، معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے مولانا ابتدا اسلام کے زمانے میں، دوسری تیسری صدی میں یہ گمراہ فرقہ گزرا ہے بھائی. حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں یوں سمجھو یہ اس زمانے کے بریلوی تھے بھائی. یہ کیا تھے؟ ایک آج کے زمانے کے بریلوی ہیں، یہ اس زمانے کے بریلوی تھے مولانا. لیکن مولانا کہتے ہیں فرق یہ ہے، آج کے زمانے کے بریلوی جو ہیں پرلے درجے کے جاہل ہیں بھائی، یہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. اور یہ جو معتزلہ تھے مولانا، بہت بڑے بڑے علماء تھے مولانا ان میں، تو یہ کثرت علم کی وجہ سے گمراہ ہوئے مولانا، یہ فلسفے وغیرہ کے بے انتہا ماہر تھے مولانا، بے انتہا ماہر تھے، فلسفے وغیرہ میں اتنی مہارت حاصل کی، اتنی مہارت حاصل کی، اور یہاں تک کہ اس کو اصل ہی ٹھہرا لیا مولانا، فلسفے میں اتنے غرق ہو گئے کہ اس کو اصل ٹھہرا لیا مولانا، قرآن اور حدیث میں اگر کوئی بات آتی فلسفے کی باتوں سے ٹکراتی، قرآن میں کوئی اور بات، فلسفے میں کوئی اور بات ہے مولانا، تو یہ قرآن اور حدیث کے اندر تو تاویل کرتے تھے، فلسفے کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے تھے، گویا کہ وہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں، اور قرآن میں یوں آیا تو اس کی تاویل کیا کرتے تھے مولانا مطابقت کے لیے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا مولانا کہ قرآن اور حدیث کو اصل ٹھہرایا جائے اور باقیوں میں کیا کی جاتی، تبدیلی کی جاتی. سمجھ میں آیا؟ یہ لوگ مولانا معراج جسمانی کے منکر تھے بھائی. اہل سنت والجماعت تو کیا فرماتے ہیں بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے. وہ کہتے تھے نہیں، جسمانی معراج ممکن ہی نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، اس زمین کے ارد گرد ایک کرا نار ہے مولانا، آگ کا گولا ہے، آگ کا کرا ہے مولانا، گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، اس نے زمین کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور جب وہ آگ کا کرا ہے تو اس میں سے کوئی جسم گزر ہی نہیں سکتا، وہ تو جل جائے گا جو بھی جسم گزرے گا، تو لہذا معلوم ہوا معراج جسمانی بھی ممکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے گزر نہیں سکتے. تو دیکھا فلسفے کی بات تھی کہ کرہ نار ہے مولانا، فلاسفہ کیا کہتے تھے بھائی، زمین کی گت کیا ہے، کرہ نار ہے، تو فلاسفہ کی بات مان لی اور قرآن اور حدیث کی بات میں کیا کر دی انہوں نے، تاویل کر دی کہ یہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی معراج بلکہ روحانی تھی، صرف کیا تھی، روحانی تھی. اسی طرح ان کا عقیدہ تھا مولانا کہ جنت اور دوزخ موجود نہیں ہے بھائی. اہل سنت والجماع ہمارا تو یہ مذہب ہے مولانا جنت اور دوزخ اس وقت بھی موجود ہیں بھائی، اور وہ کہتے تھے نہیں بھائی، وہ کہتے تھے جیسے کہ فلسفے والے کہتے ہیں 13 کرے ہیں مولانا، کیا ہیں، 13 کرے ہیں، ایک دائرے کے بعد دوسرا دائرہ ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسی طرح 13 کرے ہیں، اور ان کوروں سے باہر نہ خلا ہے نہ ملا، نہ خالی جگہ ہے نہ بھری ہوئی جگہ ہے، جگہ ہے ہی نہیں، تو جنت اور جہنم کہاں ہے مولانا، کہتے تھے گویا یعنی کہ اللہ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر جنت اور دوزخ کو پیدا کریں بھائی، یہ 13 کوریں ہیں بس. ہاں کہتے جب قیامت کے دن اللہ سب کچھ ختم کر دیں گے تو پھر ان کی جگہ پر کیا کریں گے، جنت اور جہنم کو پیدا فرمائیں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں، جنت اور جہنم موجود ہیں ابھی بھی بھائی. یہ تو فلسفے کی بات ہے مولانا کہ 13 کرے ہیں اور ان سے باہر نہ خلا ہے نہ خالی جگہ ہے نہ ملا بھری ہوئی جگہ ہے، اور آج سائنس نے بھی مولانا یہ جیسے مسئلہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ زمین کی گرد کیا ہے، کرہ نار ہے، لہذا معراج جسمانی ممکن نہیں، کوئی جسم اس کے باہر جا ہی، آج دیکھیں مولانا خلائی راکٹ وغیرہ جا رہے ہیں، انسان جا رہے ہیں مولانا خلا کے اندر، کوئی کرہ نار ہے بھائی، کوئی کرہ نار نہیں ہے بھائی، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو کبھی دیکھا فلسفے میں یہ لوگ بے انتہا ماہر تھے، کبھی کبھار مولانا دیکھا کثرت علم بھی گمراہی کا سبب بن جایا کرتا ہے بھائی. دعا کرو اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی. تو یہ اس زمانے کے بریلوی تھے مولانا، لیکن کثرت علم کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور آج کے زمانے کے بریلوی ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہیں بھائی. 11ویں شریف ثابت کرتے ہیں مولانا قرآن سے، کہتے ہیں قرآن میں آیا 11 کوکبا، کہتے ہیں 11ویں ثابت ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی، حضرت شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طالب علمی کے اندر ہم پتہ چلا کسی جگہ کوئی بڑے عالم آ رہے ہیں، مقرر ہیں، تقریر ہوگی، کہتے ہیں کافی فاصلے پہ تھا گاؤں، بھائی وہاں ہم گئے رات کو عشاء کے بعد، ان کا بیان تھا، کچھ ساتھی ہم گئے وہاں بیان میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں وہ خطیب صاحب بھی آئے، بھائی بڑی پگڑی شگڑی باندھی ہوئی ہے بھائی، اور تقریر انہوں نے شروع کی، بھائی تقریر شروع کرتے ہی ہمیں فوراً پتا چل گیا ہو یہ تو بریلوی ہے بھائی، ہم نے کہا چلو بھائی دو چار منٹ بیٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں واپس بھائی، کہتے ہیں اب ہم اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، اس نے تقریر شروع کی ہے، تقریر کے اندر کہتا ہے آج میں قرآن سے ختم ثابت کروں گا بھائی، ہم اٹھنے لگے تھے جانے لگے تھے، ہم وہیں بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کون سی کتنی وزنی دلیل قرآن سے ختم ثابت کرے گا، معلوم ہوا کوئی بڑی وزنی دلیل لے کر آئے گا، کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھے رہے دو گھنٹے تک تقریر کر رہا ہے وہ دلیل نہیں آ رہی بھائی، پھر ہم نے ارادہ کیا کہ اب چلنا چاہیے، تو پھر اس نے اپنی بات شروع کی بھائی، کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں قرآن سے ختم کو ثابت کروں گا، بھائی آپ لوگوں نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم والا، دیکھا ختم شریف ثابت ہو گیا، اللہ خود فرما رہے ہیں ختم اللہ بھائی، تو یہ ہیں بریلوی مولانا سمجھے، تو یہ جہالت کی وجہ سے، تو یہ نظام معتزلی کیا کہتا ہے دیکھیے مولانا، وقیل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر، صدق خبر جو ہے وہ اس کا خبر کا مطابق ہونا ہے، کس کے ساتھ مطابق ہونا ہے، لاعتقاد المخبر خبر دینے والے کے اعتقاد کے ساتھ، ولو کان ذلک الاعتقاد خطأ اگرچہ وہ اعتقاد کیا ہو غلط ہی کیوں نہ ہو، غیر مطابق للواقع غلط ہونے کا کیا معنی، یعنی واقع کے مطابق ہی نہ ہو، وکذب الخبر عدمها اور کذب خبر کس چیز کا نام ہے، عدمها اے عدم مطابقتہ، ضمیر کا مرجع بتلایا کہ اس خبر وہ خبر مطابق نہ ہو کس کے ساتھ، لاعتقاد المخبر کے اعتقاد کے، ولو کان خطأ اگرچہ غلط ہی، فقول القائل پس کہنے والے کا یہ کہنا، السماء تحتنا آسمان ہمارے نیچے ہے، معتقدا ذالک اس حال میں کہ وہ اس کا معتقد بھی ہے اس کا اعتقاد بھی یہ ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے آسمان ہمارے نیچے اور اس کا عقیدہ بھی یہی ہے اعتقاد بھی یہی ہے کہ آسمان ہمارے نیچے ہے، صدق یہ کیا ہے قول کیا ہے، تو یہ قول اس کا سچا، وقوله السماء فوقنا اور اس کا یہ کہنا آسمان ہمارے اوپر ہے، غیر معتقد لذالک جبکہ وہ اس چیز کا معتقد نہیں، اب اگرچہ واقع کے مطابق ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں، تو کذب یہ کیا ہے کذب ہے، والمراد بالاعتقاد الحکم والحکم الذهنی الجازم او الراجح، یہاں سے ایک شبے کا جواب دینا چاہتے ہیں بھائی، بھائی یہاں چار پانچ چیزیں ہیں یاد رکھو، ایک ہے مولانا علم، ایک اعتقاد، ایک ہے شک، ایک ظن اور ایک وہم، دیکھیے مولانا آپ کے حاشیہ نمبر ایک میں بھی کچھ تفصیل دی ہوئی ہے بھائی، دیکھیے وہ حکم جس کا آپ نے ادراک کیا اگر وہ تشکیک کو قبول نہیں کرتا تو یہ علم ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ حکم جس کا آپ نے ادراک کیا اگر وہ تشکیک کو قبول نہیں کرتا تو یہ کیا ہے علم، یعنی تشکیک کے مشکک سے زائل نہیں ہوتا، ایک حکم ہے آپ نے اس کا ادراک کیا اور اس پہ اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے کہ اگر اب آپ کو کوئی شک بھی دلانا چاہے تو آپ کو شک، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ واحد اللہ کیا ہے ایک ہے، اب کوئی آپ کو ہزار شک دلوائے تو کیا یہ آپ کے اس میں یہ زائل ہو سکتا ہے بھائی، آپ نہیں، تو یہ کیا ہے علم ہے، یہ کیا ہے علم ہے، سمجھ میں آیا بھائی، اور اگر وہ تشکیک کو قبول کر دیتا ہے ایسا حکم جو یقینی ہے، آپ کو یقین تو ہے لیکن اگر کوئی شک دلانے والا شک دلائے تو کیا ہو جاتا ہے آپ کو وہ زائل ہو جاتا ہے یقین، تو اس کو کہتے ہیں مولانا اعتقاد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا جو شک کو قبول نہ کرے وہ کیا ہے؟ علم. اور جو شک کو قبول، تشکیک کو قبول کر لے وہ کیا ہے؟ اعتقاد. پھر یہ تو تھا مولانا اگر آپ کو یقین ہو. یقین کی پھر دو صورتیں، ایک تشکیک کو قبول کرتا ہے، ایک تشکیک کو قبول. اور اگر تردد ہے مولانا آپ کو ایک بات میں، مثلا قیام زید ہے کہ پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں، اگر تردد ہو تو اس میں یا تو جانبین برابر ہوں گی یا ایک جانب راجح ہوگی اور دوسری مرجوح. مثلا آپ کو پتہ نہیں ہے زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں، آپ کو شک ہے. اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں مولانا، یا تو ایک جانب کو کیا ہوگی؟ راجح ہوگی. آپ کا غالب گمان کیا ہے؟ زید کیا ہے؟ کھڑا. یہ ظن کہلائے گا. جو جانب راجح ہوگی وہ کیا کہلاتی ہے؟ ظن. اور جو مرجوح ہو وہ وہم کہلاتا ہے. زیادہ خیال یہ کہ زید کھڑا ہے اور کم کیا ہے کہ کھڑا، تو راجح کو کیا کہیں گے؟ ظن. اور مرجوح کو کیا کہیں گے؟ وہم. اور اگر تردد ہے حکم میں اور جانبین بالکل برابر ہیں تو اس کو کہتے ہیں شک. بھائی مثلا آپ تردد ہے اس چیز میں کہ زید کھڑا ہے یا زید کھڑا، دونوں جانبین برابر ہیں مولانا، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ شک کہیں گے. یہ پانچ لفظ سمجھ میں آئے بھائی؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ وہ حکام جو جازم ہو یعنی قطعی ہو اور تشکیک کو قبول نہ کرتا ہو. اعتقاد کس کو کہتے ہیں؟ وہ حکام جو جازم ہو لیکن تشکیک کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. اور اگر اس وہ حکم میں یقین نہیں بلکہ تردد ہے، تو تردد کی صورت میں جانبین یا تو برابر ہوں گی، اگر جانبین برابر ہوں تو یہ کیا ہے؟ شک ہے. اور اگر ایک جانب راجح ہے تو یہ جانب راجح کیا کہلائے گی؟ ظن. اور جانب مرجوح کیا کہلائے گی؟ وہم کہلائے گی. تو پانچ چیزیں ہوئی مولانا، علم، اعتقاد، ظن، وہم اور شک. ان میں سے یاد رکھو جو وہم ہے اور جو شک ہے یہ تصور کی قبیل سے ہیں، جبکہ علم، اعتقاد اور ظن یہ تینوں مولانا تصدیق کی قبیل سے ہیں. یہ تینوں تصدیقات ہیں. کون کون تصور ہیں بھائی؟ وہم اور شک کیا ہے؟ تصور. اور ظن، علم اور اعتقاد یہ کیا ہیں؟ تصدیق ہیں. آپ دیکھیے مولانا، متن میں لفظ آیا تھا اعتقاد بھائی، کہ اگر خبر مطابق ہو کس چیز کے؟ اعتقاد کے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صادق. اور اگر اعتقاد کے مطابق نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ کاذب کہیں گے. تو اس پر شبہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے صرف اعتقاد کی بات کی ہے، حالانکہ تصدیق تو تین قسم پر ہے، اعتقاد ہوگا یا علم ہوگا یا ظن ہوگا. بھئی تو اعتقاد تو داخل ہو گیا لیکن علم اور ظن کیا ہوئے؟ باہر رہ گئے. اعتقاد یا تو صادق ہوگا، اس میں صادق ہوگا یا تو وہ تو واسطہ آ گیا درمیان میں مولانا. وہ صورت یعنی علم بھی خارج ہوا اور ظن بھی کیا ہوا؟ اس سے خارج ہوا. حالانکہ قول چل رہا ہے نظام معتزلی کا، اور نظام معتزلی واسطے کا قائل ہے. وہ تو کیا کہتا ہے؟ کلام خبری یا صادق ہوگا یا کاذب. لیکن اگر اس اعتقاد سے وہ اعتقاد مشہور لے لیں تو پھر کیا کیا رہ گئے مولانا؟ علم اور ظن رہ گئے مولانا. نہ وہ صادق کت میں آ سکتے ہیں اور نہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں بھئی اعتقاد سے وہ مشہور جو اعتقاد ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ والمراد بالاعتقاد الحکم الذہنی. اعتقاد سے کیا مراد ہے؟ حکم ذہنی مراد ہے. بس الجازم او الراجح, چاہے وہ یقینی ہو یا راجح ہو. اور یقینی صرف کہا جازم ہو یقینی, چاہے پھر آگے چاہے وہ تشکیق کو قبول کرتا ہو یا تشکیق کو قبول, تو مولانا حکم ذہنی مراد ہے, چاہے وہ جازم ہو یا راجح. جازم کہا تو کون کون داخل ہوئے؟ وہ اعتقاد مشہور بھی داخل ہوا جو کس کو قبول کر لیتا ہے؟ تشکیق کو. اور علم بھی داخل ہوا کہ جو تشکیق مشکی کو قبول, کیونکہ انہوں نے صرف یہ کہا نا جازم یقینی ہونا چاہیے. علم بھی یقینی تھا, اعتقاد بھی کیا تھے؟ یقینی. لیکن علم میں صرف کیا فرق تھا؟ وہ تشکیق مشکی کو قبول, اور اعتقاد کیا کرتا ہے؟ تشکیق مشکی کو قبول. تو انہوں نے صرف کہا یقینی ہو. اب دونوں صورتیں آ گئیں, چاہے قبول کرے چاہے قبول, دونوں داخل. اور ظن کس کو کہتے تھے مولانا؟ جانب راجح. تو انہوں نے کہا جازم, الجازم او الراجح ہو, جازم ہو یا راجح ہو. تو علم بھی داخل ہوا, اعتقاد بھی آ گیا, اور ظن بھی ہوا. فیعم العلم والظن, تو یہ اعتقاد عام ہوا مولانا, علم کو بھی شامل اور ظن کو بھی شامل. وہذا یشکل بخبر الشاک, اور اس پر اشکال کیا جائے گا خبر شاک کے ساتھ. لعدم الاعتقاد فیہ, کیونکہ اس میں اعتقاد ہی نہیں ہوتا. فیلزم الواسطہ, تو لازم آئے گا واسطہ. ولا يتحقق الانحصار, اور یہ انحصار ثابت نہیں ہوگا. بھئی دیکھیے, شک کس کی قبیل سے ہے؟ جی, تصور کے قبیل سے ہے. اب ایک آدمی کو شک ہے کہ پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں, لیکن پھر بھی وہ آپ کو کہتا ہے زید قائم. اب مولانا چونکہ اس کو شک ہے, تو اس کو حکم کا ادراک ہے مولانا؟ کسی حکم کا اس نے ادراک کیا ہے؟ نہ قیام زید کا ادراک ہے اسے, نہ عدم قیام زید کا ادراک ہے. تو جب حکم کا ادراک ہی نہیں, اسی لیے میں نے کہا وہ تصدیق نہیں ہے, بلکہ کیا ہے بھائی؟ حکم کا ادراک ہوگا تو تصدیق, حکم ہوگا تو تصدیق ہوگی, اور حکم ہی نہیں تو تصدیق بھی. اور اب آپ بتائیے, کیا اس کو قیام زید کا ادراک ہے؟ اس حکم کا ادراک ہے بھائی؟ عدم قیام زید کا ادراک ہے نہیں. تو کیا تصدیق ہوئی یا تصور ہوا مولانا؟ کیا ہوا؟ تصور. کیونکہ تصور میں, تصدیق میں کیا چیز ہونا ضروری؟ حکم کا, حکم ہونا, حکم کا ادراک ہونا. اب ایک شخص ہے, وہ شک ہے, شک کرنے والا, اس کو شک ہے پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں, لیکن آپ کو وہ کہتا ہے زید قائم. زید کیا ہے؟ اب اس نے خبر دی یا نہیں دی مولانا؟ خبر تو دی ہے, جملہ اسمیہ ہے مولانا. زید مبتدا ہے, قائم اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اور تو یہاں پر مولانا اس کی نسبت, متکلم مثلا جس کو شک ہے, اس کی نسبت سے تو یہ تصور ہے. یہ کیا ہے؟ تصور ہے. اور جو سننے والا ہے اس کی نسبت سے کیا ہے؟ تصدیق ہے, کیونکہ اس نے جو کلام خبر ہی سنا یا نہیں سنا والا نا سنا ہے. تو یہاں پر دو اعتبار ہو گئے. ایک اعتبار ہوا متکلم کا, تو متکلم کے اعتبار سے کیا ہے مولانا؟ اور کس کے اعتبار سے؟ مخاطب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. آپ مولانا دیکھو, تو اس شک والے آدمی نے کہا زید قائم, زید کیا ہے؟ اب یہ کلام صادق ہے یا کاذب ہے؟ آپ مجھے بتائیے بھائی. دیکھو بات چل رہی ہے اس وقت نظام معتزلی کی. نظام معتزلی نے کیا کہا تھا؟ نسبت کلامی کو کس کے ساتھ مطابقت اور عدم مطابقت کو دیکھو بھائی, نسبت ذہنی کے ساتھ. اور یہ جو شاک ہے مولانا, اس کو تو سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں ہے, نہ اس کو قیام کا اعتقاد ہے اور نہ عدم قیام کا اعتقاد ہے مولانا. اور حالانکہ اعتقاد کا ہونا تو ضروری تھا اس کے اندر بھائی, تو لہذا اشکال ہوگا اس پر, خبر شاک مولانا خارج ہو جائے گی. نہ وہ صادق ہے, صادق اس لیے نہیں کہ وہ اعتقاد کے مطابق اور کاذب بھی نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے اعتقاد کے ساتھ عدم مطابقت بھی، اعتقاد ہے ہی نہیں تو عدم مطابقت کہاں سے آئی؟ کہ زیدن قائم اور ذہن میں ہو ما زیدن بھی قائم، تو پھر کیا آئے گی؟ عدم مطابقت. تو یہاں تو سرے سے اعتقاد ہی نہیں، نہ مطابقت آ سکتی ہے اور نہ عدم مطابقت آ سکتی ہے. بھائی اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ وَهَذَا يُشْكَلُ بِخَبَرِ الشَّاكِّ، اور اس پہ اشکال کیا جائے گا بِخَبَرِ الشَّاكِّ لِعَدَمِ الْاِعْتِقَادِ فِيهِ، اس لیے کہ اس میں اعتقاد ہی نہیں ہوتا. فَيَلْزَمُ الْوَاسِطَةُ، تو واسطہ لازم آئے گا. وَلَا يَتَحَقَّقُ الْاِنْحِسَارِ، اور انحصار ثابت نہیں ہوگا. بھئی انہوں نے تو کیا کہا تھا؟ کلام بند ہے یا صادق ہوگا، یا کلام خبر یا صادق ہوگا یا، لیکن خبر شاک نہ صادق ہے اور نہ، تو واسطہ ثابت ہو گیا. اللہم الا ان یقال سے جواب دے رہے ہیں مولانا، یاد رکھو مولانا، اللہم قیل اور قد یجاب، اس کے ذریعے کمزور جوابات ذکر کیے جاتے ہیں. اللہم قیل اور قد یجاب کے ذریعے، تو چونکہ یہ بات بڑی مشکل اعتراض واقع ہو رہا ہے، تو اب علامہ طبطازانی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جواب چونکہ بے انتہا کمزور ہے اس لئے اللہم لے کر آئے. بھئی اصل گویا عبارت یوں ہے، اللہم لا مخلص لی عن ہذا الاعتراض الا ان یقال، اے اللہ میرے لیے اس اعتراض سے کوئی چھٹکارہ نہیں سوائے اس کے کہ یوں کہا جائے. یہ جواب دے سکتے ہیں بڑا کمزور سا، اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہا جائے کہ انہو کاذبن، کی یہ کیا ہے مولانا؟ یہ خبر شاک کیا ہے؟ یہ کاذب ہے. لِأَنَّهُ زَنْتَفَ لِعْتِقَاد، بھئی دیکھو کہتے ہیں بھئی خبر شاک نہ صادق ہے نہ کاذب ہے، اعتراض یہ ہوا تھا، کہتے ہیں بھئی یہ کاذب ہے. کس طرح کاذب ہے؟ اس لیے کہ کلام خبری اگر اعتقاد کے مطابق ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ صادق. اور یہ اعتقاد کے مطابق نہیں، کیونکہ اعتقاد ہی نہیں سرے سے، جب اعتقاد ہی نہیں سرے سے تو کیا آئی مولانا؟ عدم مطابقت لازم آئی. جواب سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ کمزور سا جواب ذکر کر رہے ہیں. دیکھو کلام خبری مولانا اگر اعتقاد کے مطابق ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ صادق. اور یہ کلام خبری جو شک نے کہا کیا کہ زید کھڑا ہے، کیا یہ اعتقاد کے مطابق ہے؟ جب اعتقاد کے مطابق نہیں تو خود بخود کیا آگئی؟ پھر لازمی بات ہے عدم مطابقت ہی آئی، تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ کلام کاذب ہوا، کلام کاذب. اللہم الا ان یقال انہو کاذب، ان کی کلام خبر شاک کاذب ہے. لئنہو اذا انتفى الاعتقاد، اس لیے کہ جب اعتقاد منتفی ہوا، صدق عدم مطابقت الاعتقادی، تو صادق آئی اعتقاد کے ساتھ عدم مطابقت. لیکن کمزور ہے یہ جواب. آپ کہیں گے جواب تو ہو گیا، جب مطابقت نہیں آئی تو پھر لازمی بات ہے کیا آئی؟ آدم مطابق. کہتے ہیں نہیں بھئی، جواب پھر بھئی بڑا کمزور ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اعتقاد ہونا ضروری ہے، ولو خطاان، اگرچہ کیا ہو، غلطی کیوں نہ ہو، اعتقاد ضرور ہونا چاہیے، چاہے صدق ہو چاہے سمجھ میں کذب، تو وہاں اعتقاد، اور یہاں تو سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ نیز مولانا اس سے شبہ یہ بھی پڑتا ہے کہ انشاء کے اندر بھی کذب جاری ہو گیا. انشاء میں بھی تو مولانا مطابقت کا اعتقاد ہوتا ہے یا مطابقت کا اعتقاد نہیں ہوتا؟ بھئی انشاء کے اندر تو بھئی مطابقت، بھئی میں کہتا ہوں اضرب زیدن، اب آپ دیکھیں گے مطابقت یا عدم مطابقت کو؟ جی نہیں، وہاں تو دیکھا. ہاں میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے، آپ فوراں دیکھیں گے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا، سمجھ میں آیا؟ تو انشاء کے اندر تو مولانا وہاں تو مطابقت عدم مطابقت کو نہیں دیکھا جاتا، تو وہاں مولانا اعتقاد مطابقت کا نہیں. جب اعتقاد مطابقت کا نہیں تو وہاں آپ نے جو جواب دیا کہ جب مطابقت نہیں تو لازمی بات ہے خود بخود کیا آگئی؟ عدم مطابقت. تو پھر تو یہ انشاء میں بھی آ جائے گا، تو معلوم ہو انشاء میں بھی موصوف ہوگا کس چیز کے ساتھ؟ کذب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کذب کے ساتھ. اچھا کہتے ہیں بھائی والکلام فی ان المشکوک خبر او لیس بخبر مذکور فی الشرح فلیطال سما. علامہ تفتازانی فرما رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں ہم نے تو باتیں کافی گہری باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ آپ لوگ انتہائی تحقیق پسند ہیں اور زیادہ گہرائی میں جانا پسند کریں گے، تو اگر اور گہرائی میں جانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مشکوک نے کی خبر بھی خبر شاک خبر بھی ہے یا خبر نہیں، تو ہماری شرح جو ہم نے پہلے لکھی تھی مطول، وہاں پر دیکھ لیجئے، وہاں اس کا مطالعہ کر لیجئے. والکلام فی ان المشکوک خبر او لیس بخبر مذکور فی الشرح، اور کلام اس بارے میں کہ مشکوک خبر ہے یا خبر نہیں، یہ مذکور ہے فی الشرح شرح کے اندر. فلیطالع سمح، چاہیے کہ مطالعہ کر لے وہاں پر. سمح اس میں اشارہ ہے مولانا، اس میں اشارہ بھائی، سمجھ میں آیا؟ جیسے ذالکا ہے نا، اسی طرح سمح، مطالعہ کر لے وہاں پر. اور یہ ہا ضمیر نہیں ہے مولانا، یہ وقف کے لیے ساتھ ملاتے ہیں کبھی کبھی. سمح، چلیے مولانا، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.